شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگی که خیلی مهربونه و شما رو چقدر دوست داره. سلام به روی ماهتون دخترای گلم، پسرای نازنینم، انشالله حال احوالتون خوبه. کلاقه خبر آورده از شایلین، شایلین گل که چقدر مامان باباشو دوست داره، مامان شیما، بابا محسن، عاشق پدر بزرگ و مادر بزرگشه. آخه میدونین بچه ها، مادر بزرگا و پدر بزرگا خیلی نواهاشون رو دوست دارن، خیلی مهربونن. امشب یه دختر گلی به اسم مهتاب، بله، میخواد قصه بگه از مادر بزرگش و اسم قصه امشب اونم میدونین چیه؟ عکس مادر بزرگه. بله، قصه امشبمون توش اتفاقای قشنگی میفته. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. نیم وجبی، بله نیم وجبی اسم یه باد کوچولو بود، باد شیطونی که تو آسمون شهر قصه ها هو هو کنان میگشت و به هر طرف سری میزد. روزی از روزها نیم وجبی از میون برگ‌های درخت ها گذشت، لباس های روی بوم خونه ها رو تکونی داد و به مغازه شیرینی فروشی رسید. توی مغازه عطر خوش شیرینی پیچیده بود. نیم وجبی کمی از عطر شیرینی ها برداشت و با خودش برد. نیم وجبی رفت و رفت تا به پنجره بزرگی رسید. پرده های گلی پنجره رو تکونی داد و وارد خونه شد. وقتی نیم وجبی وارد خونه شد، خونه پر از عطر شیرینی های خوشمزه شد. مادر بزرگ که تنها توی خونه نشسته بود، یه نفس عمیق کشید و گفت به به، چه بویی، چه عطری. اما بعد انگاری مادر بزرگ یاد چیزی افتاد و ناراحت شد. بعد نیم وجبی فهمید که دل مادر بزرگ خیلی گرفته. اون میخواست کاری بکنه که دل مادر بزرگ پر از شادی بشه، اما آخه چه کاری میتونست بکنه؟ نیم وجبی به سرعت برق و باد از پنجره خونه بیرون رفت. نگاهی به آسمون انداخت و به خورشید گفت: خورشید خانم، تو هر روز به اینجا میای و از حال روز مادر بزرگ خبر داری. تو میدونی چرا دلش گرفته؟ خورشید خانم گفت: بله میدونم. مادر بزرگی نوه کوچیک داره به نام مهتاب. هر وقت مهتاب کوچولو به خونه مادر بزرگ میاد، مادر بزرگ برای شیرینی های خوشمزه درست میکنه. اما حالا خیلی وقتی که مهتاب کوچولو به دیدن مادر بزرگش نیومده، واسه همینم هست که مادر بزرگ دلش گرفته. باد نیم وجبی گفت: خورشید خانم، باید کاری بکنیم که دل مادر بزرگ رو پر از شادی کنیم. تو میدونی؟ تو میدونی خونه مهتاب کوچولو کجاست؟ خورشید گفت: بله که میدونم، اما آخه میخوای چی کار کنیم؟ بچه ها، راستش نیم وجبی خودشم نمیدونست میخواست چی کار بکنه، اما میدونست باید اول خونه مهتاب کوچولو رو پیدا کنه. بعد نشونی خونه مهتاب کوچولو رو گرفت، بعد هو هو کرد و رفت. از کوچه ها و خیابون ها گذشت و بالاخره خونه ای رو که نشونیش رو از خورشید گرفته بود پیدا کرد. نیم وجبی از پنجره ها به داخل خونه نگاهی کرد. سرش رو نزدیک برد و کمی به صداهایی که از خونه می اومد گوش داد. وقتی باد نیم وجبی مطمئن شد که این خونه همون خونه یه که مهتاب کوچولو در اون زندگی میکنه، هوی کشید و از گوشه پنجره که نیمه باز بود وارد خونه شد. نیم وجبی نمیتونست با چه کار بکنه. میخواست به مهتاب کوچولو بگه مادر بزرگت خیلی دلتنگت شده، اما نمیدونست چطوری باید بگه. خلاصه بچه ها، نیم وجبی توی اتاقا گشت و به راه رو رسید. از دری رفت و به قفسه رسید. نیم وجبی نگاهی به قفسه کرد. روی قفسه آلبومی بود پر از عکس. یه دفعه فکری به سر باد نیم وجبی قصه‌مون رسید. میگین چه فکری؟ الان میگم. باد نیم وجبی فوت محکمی کرد و آلبوم رو ورق زد. صفحه به صفحه، بله، پر از عکس بود. اون عکس مادر بزرگ بود. یه عکس خیلی خوشگل که باد اونو دید. نیم وجبی عکس رو برداشت و از بالای قفسه گذاشت رو زمین. مامان مهتاب صدایی شنید و گفت این چه صداییه؟ بابا کنار قفسه رفت، دید یه عکس روی زمینه. بهداشت گفت نه، عکس مادر بزرگ چرا اینجاست؟ مهتاب کوچولو تا عکس رو دید یاد مادر بزرگش افتاد و گفت بابایی چه عکس قشنگی، دلم برای مادر بزرگ تنگ شده. بابا گفت اتفاقا خوب شد یادم افتاد، موافق این فردا دست جمعی بریم خونه مادر بزرگ؟ بله، مهتاب کوچولو و مامان با هم دیگه گفتن معلومه که دوست داریم. بله، باد نیم وجبی با شنیدن این حرف خیالش راحت شد. بعدم تون تون چرخید و رفت تا ماجرا رو برای خورشید خانم تعریف کنه. بله بچه ها، باده نیم وجبی قسمون کاری کرد که مهتاب کوچولو و خانواده با دیدن عکس مادر بزرگ به یاد ایشون بیفتن و فوراً برن به دیدنشون. بچه های خوبم، گلای قشنگم، خیلی خوبه که ما حواسمون بیشتر از قبل به بزرگامون باشه. پدر بزرگا، مادر بزرگا و کلن بزرگای فامیل قدرشون رو بدونیم. البته من میدونم که شما بهترینین و قدر مامان، بابا، عزیزان و به خصوص پدر بزرگا و مادر بزرگا رو میدونیم. قربون محبتتون برم، دوستتون دارم یه عالمه. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خداحافظ همگیتون.